Nem sokára hazajövő. Engedj most meg. Akkor jöjj rá, Gej! Az Isten máma nem jössz ide! Az az öreg asszonynak a két csop ajánlás is kellett volna. Nem szólsz egy szót se. Te törted össze, te raktod be, nem én. Mindjárt kiesít az a... Hogy külön lesz én nekem is ugyanannyi, meg neked is akkor ugyanannyi a Go! Köszönöm, hogy látmattál! Rohadék nap! valami szépek, de jó van, belegyek. Na, Kriszine, befelé! Ne gyelüssön a tata. Beturistod. Nem menj oda. Biztos nem én az autóra? Hát ide be! Hát nyisd már ki a kaput! Hát, hova akarsz, Curico? Hova, Curico, hogy akarsz? Nem olyan, mint a kapat. Még az ember is azt mondja, az azt is azt mondja, mi van ebben a gyereknek? Hát, hogy így mondták, hogy ne akarsz. Basszat kapott. De menj oda, hogy szólnál neki, hogy olyan miért a tatát. Az anyját bassza meg, hogy a rohadt kompítőt, hogy a virágot. Neki kell passzolni, mert esik a paraszkot. Még a csíneki kapolom. Állok, mint a hálfodat. Akkor én most kell a paraszkot, hogy menjem a virága. Megyek, ami egy kettő a virágot viszont. Van a virág? Hogy tette le? Ez a kettő virág? Hát álljál már, hát nem érsz egy pillanatot! Már mindjárt, már hét, már hat óra. Jó van, mindjárt viheted, mindjárt! Hát fölcsödikor a tata, hát mi nem tudom, ez a kettő virág, igen, az a kettő virág. Jó van, az az a kettő. Akkor vigyel, akkor ha már annyira odáig. Nem, becsülj a kérdőről, akkor másik a barackot akkor segítsd. Megcsináltak, hogy úgy vettünk, hogy 41 kila volt az összvisz. És én úgy tudom, hogy 16 kila volt a mi a csodájék jön. Az öcsémék, az akkor aki alakult, mérlegen, nem értett 13 kila, szerintem 16 kila. De hát azért mérdebb, te is majd egy a két áldás, jó? Ezt kell vágtatni, mert ez a téd. Várj, hogy nézd már meg, hogy volt. Istenem, menj, de amit tudod, gyere, behozzál ez a kettőt! Alex, ezt így bevettem. Mit ajánlok, hogy ezt az amúgyat. Hát így gyere, így vettem. Nem tudom, hogy itt vannak. Ilyen a barack, együtt is. Onnan vettem azt a kettőt, hogy azzal a felikor. Na, azt a kettőt hozzá. Hát jó, nem tudom, hogy mit csinálsz. Kérdezem, nem hogy... Nem tudom, nem tudom. Tényleg? Jó, annak már. tudom, hogy lányába azt a pénzt, amin a virágot áll meg. Tegyed már! A virágot! Tedd már oda le a főt! Ne, most! Tedd már a virágot, nem? Családos embernek kellene már lenni. Lenni. Na, mindjárt leteszem ezt is. Nem is fejlődik a vázát, az elhagyom. Hogyan áll neki? Ne vigyél semmit, vidd az öreg asszonynak a virágot, aztán gyere vissza, mert majd menj el az Anikóhoz. Aha, jó. És akkor az Anikónál van valami csokor, azt ide akarja adni, és hogyha tőnéki még emilyen szállt adul, akkor majd is jelni, hogy az a nagyon nyitak, amit tőle fotó. Hol vagy, de a kenyerem? Betettem az asztalra! Végig vissza. Kutyát mondom most. Nem hoztam, hogy az Attila még aztán álltál. Elegy számolom, jössz vissza fizettem 2050 dinár. Mi? 2050 dinár fizettem össz visz mindenki a vármányi. Jó van? Aztán ezt is számolom, jó? Tudom a 2000-est, és csak el. Jó? Megköszön, mert ez még 2000-es, amit kaptam. Én édesanyám, megyek! Jó, szia! A jó van, de basszálta meg a kutyát, meg a mi a csodán valaki, mert békén ne csukni azt a hülye kaput! Jó, mi a haj is? Hát, most itt most hiányt meg, akkor most rögtön tudját aztán. Nem tudom. Na ez a 20 darabban. Kutya is kijön, ha nem csukom be. Szia, édesanyám! Szia! Senkinek tiki nagyobb ló. Nem értél el ezzel? No, elindult, hát te még már. Hú vagy, kacsi, vagy minek hívnak? Morzsi, gyere ide! Gyere, Morzsi, ne! Morzsi, gyere ide! Gyere ide! Gyere! De azért van más súlya, nem? Hát olyan nehéz hajzott. 20 darab tojást viszik külletek. Mennyi? 20-at. Lopod? Nem, lopom anya azt a... Még külön én nekem valamit lopok, valami mindenem kapom. Hát látod, hogy amazok is mennek a fáim, miért nem tudjuk. Hát megraknád a kordait. Azt mindig hordanám a fát. Még az sincs összevágva, tata, ami nekünk ott van. Kétudok, hogy lopják a fát. Hát már valószínűleg, hova már megyedek fog. Hát nem így hozna. Woo! Ha, Adjad már, hát ott van kint az ennivaló. Nézze meg az ember! Jávok, mint a háborodok, ott van kint a kaja. Szalám is kenyér, minden. Hát belerült a. Ki mondta, hogy ki tud vinni a parasztot? Most mondtam rád, hogy bejönnek érte. Nem a szállást akar kivinni, ő volt rá. Hát akkor... délfelé majd kifő mindus a parkot. Jöjjünk itt a Pékné, Száraz keresztben majd körül 300 dinárért. Gyerünk kifelé. Gyerünk. Kifelé. A leándérok azok nagyon, megadták meg a akkor mit van a múlt? A húzd az, menjük oda hátra. Ne, viszont megosztom a kenyeret. Na, zöldséget hozzá. Ez hát, nem szokták, nem is olyan. Kell az öcsém? Sok magyar. Az öcsém a sárgalipát is hozzá, hogy... Sárgalipám az van. Nem muszáj azokat a kicskéket, hogy szépen hozzá. Jó. Jó. Jó. Jó. Na, majd össze számolni. Jó, majd össze számolni. Ez nem 16 kiló, ez nem 13. Azt néztem meg a mérőknek. Mind a lófasz bajok a fátottak, szalámis kenyér. Ha! vizet akarok. Hát puszi szakát érzi. Hát amikor húgsz, az még azt tudod. Lehet beledobni egy kenyeret, hogy szakok. Fölnek itt meg. Nem, egy kenyeret már csak egy kis darabot hagyom a fejt. Thank you.

Igen, menjél, menjél. Hogy tudod, hogy jól lesz? Hát a... Valamennyivel ott érnék, mert ott azok már nem tudnak. Őket, kiózják, hogy igen, hát nem tudnak. csak nem volt hozzá a mama. Hát nem vacsoltam, mi volt csak. Nem látta az apja a telefonja. Nem véletlenül ott hallottam, mindegy. Nem lesz semmi baj, se neki. Nem lett neki, akkor... Mikor jöjjek vissza a barackot megmos, vagy mikor karjátok? Mikor jöjjek vissza megmos a barackot? Hát majd mama mossa vagy. Egyébként segítsek akkor. Csak ugye a legyen az orvosság. Mi nem adta neki be? A mikor kibe nem tudom. A mamára, mikor adott? Nem adta neki még be. Belesz. Hoztam már. Bent van, meg is utatom. Hoztam már. Hoztam már. Száz, háromszáz. Meg az akkumulátoroshoz, elnézett az akkumulátorokat, hogy jó vagy nem jó. Akkumulátorát, megnézni, hogy jó van, nem jó. Nem jó. Azt kell megnézni, hogy jó van, nem jó. Hát nézzed még. Viszont egy kettőt megnézhetnek is akkor. Tehát amikor dolgozik. Kell oda menni? Száz volt. Akkor is valaki bedobta. Nő, nem? Ha? Nagyobb, nem? Dorombolni. Nagyon trüsszel. Négyszázat fizetés? Négyszázat. Hányat kifizet? Négyszázat, ha van a visszafelé, várja. Gyakorlózom neked. Jól van. Hogy veszed a tojatóport? Azt is fél két taskó, olaszkóval, mint két csomagot. Hát nem minden. Mi? Nincs egy szállasod? Nincs sem egy szállasod kéte. Ó, baszki. Kaszok. Hogy a kéne akkor még? Na jó, az így. Nagyon nincs szállasod. 90. És egy százas itt. Hogy a tojató? A tojató? 525. Mennyi? 565. Nem annyi, nem tudom, hogy semmi. Az a tojató por az az 1 kiló sok. Hogy nem lehet 500 millát. Hozok azt is egy kettőt. Úgy is akarok menni, ez az akkumulátoros. Mikor nyit ki, meg veszek egy dinnyét. Nem tudj dinnyét. Nem, én is veszek egyet, hát vannak dinnyét. Csak úgy. Megyek el.